lodową. I w końcu dotarli do Ameryki, jak wiadomo, gdzie też założyli osady. W 1000 roku. I musiały być to kraje zdecydowanie bardziej ciepłe niż później, jeżeli rejon, powiedzmy sobie, nie wiem, czy to był rejon Nowego Jorku, czy rejon Halifaxu, nazwali Winlandią, czyli krajem wina. No właśnie. Dobrze, ale znowuż przywołuje nas timing do porządku. Znów musimy wrócić do sypów z roku 1992, po czym wracamy do naszej, mam nadzieję, interesującej rozmowy. Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze, czytałem nowy projekt wiadomej ustawy i tak się ucieszyłem, że nie jestem lekarzem. A ja jak sprawdziłem, że nie jestem kobietą, to skakałem ze szczęścia. Po 2 lata dla kobiecki lekarza. No, to chyba przesada. A jak kobieta lekarz? No to oczywiście się sumuje i 4. Daj pan spokój. To jeszcze nic. Gwałt w prawie karnym zostanie zastąpiony słowem, proszę pana, poczęcie. No, czy mam rozumieć, że zboczeńcom będzie się dawać medale budowniczych rodziny? Bardzo możliwe. A wie pan, że przy okazji korowodów z tą ustawą powstał fantastyczny parlamentarny termin? Mianowicie? Turystyka aborcyjna. A, tak, rzeczywiście. Już sobie wyobrażam te reklamy na biurach podróży. Nie u babki, nie po cichu, jedź z orbisem do Curichu. Świetne, świetne. Albo lepsza Kreta i Majorka niż spacerniak we Wronkach. No może być. Sylabki brakuje chyba za długo. Panie doktorze, zastanawiam się, komu na tym zależy. Na ustawie? Na turystyce aborcyjnej. Patrząc przez pryzmat afer, nabieram podejrzeń, że posłowie ZHN-u mają udziały w biurach podróżnych. No, ale przecież nie wszyscy mają pieniądze, żeby wyjechać. No właśnie. I dlatego zastanawiam się, gdzie ustawodawca planuje co roku zamknąć 500 000 bab. Oj, doktorze, naprawdę dziękuję Bogu, że nie jestem kobietą. A ja posłem łopuszańskim. Pamiętam, za mych czasów żyło 2 Litwinów. Oba młodość spędzili wśród starych reżimów, na zachód nie jeździli, najwyżej na Kaukaz. Jeden zwał się Landsbergis, a drugi Brazauskas. I choć bywały czasy, gdy razem do stołu siadali, by Moskala podrażnić pospołu, to wyjąwszy te niezbyt liczne epizody, nie mogło między nimi jakoś przyjść do zgody. Co rusz jeden o drugim coś przykrego powie, że ten nacjonalista, czyli narodowiec, zaś drugi komunista i pieniądze brał z kas. Jeden zwał się Landsbergis, a drugi Brazauskas. Wreszcie, jak na dobitkę trzeba jeszcze było, by w ostatnich wyborach tak się wydarzyło, że ten tamtemu ławy odebrał rządowe. Tu obaj pochłodnieli, jak góry lodowe, czyli inaczej mówiąc, niby 2 icebergi z Arktyki. Tu Brazauskas, tam zaś Landsbergis. I tak mierzą się wzajem spojrzeniem złowrogiem i ciągle stoją w miejscu zamiast ruszać z Bogiem. Ja zaś słyszę w ich sporach ton tak dziwnie swojski, jakby jeden był Landsberg, a drugi Brzozowski. Zwłaszcza, że obu często nachodzi pokusa mówić w pięknym języku a Mickiewiciusa. Więc nieporozumienia ich w tym źródło mają, że język ów zbyt słabo obaj pamiętają. Ot morał. Zważ, słuchaczu, do jak złych układów prowadzi zła znajomość języka pradziadów i dbaj o język polski, by jak najmniej miał skaz. Wtedy się z Landsbergisem dogada Brazauskas. Marta Blask. Klan Szwendałów. Odcinek 84. Na kowno! Na kowno! krzyczał, wywijając cewką ferrytową, ajent CPN-u Poczulski, który na grzbiecie swego wiernego zięcia dotarł do generalnej dyspozytorni mocy wcześniej niż złe wiadomości z ościennej hydroelektrowni. Na kowno? A to czemu? Zainteresował się warujący w sali recepcyjnej ministrant profesor Szczypaczewski. Każda okazja jest dobra, aby przyłączyć tacierz do macierzy. A pod stopień wodny w Kownie kamień węgielny kładła, jak wiadomo, sama królewna Jadwiga, topiąc się tamże. Chyba Wanda, co nie chciała. Sprostował Jan Sebastian Czarniecki, który służył ostatnimi czasy w roli dyżurnego Europejczyka. Nie chciała to Grażyna, Konrada Wallenroda! Zawołała Aurora Szwendałówna, bawiąca się skakanką w południowej części westybulu. Tak czy siak, na Kowno! Obawiam się, że miałoby to poważne następstwa energetyczne. Oj tak, pan profesor nie głupio kombinuje. Do dialogu włączył się Czesław Szwendała, który wespół z profesorem Hajduczkiem wynurzył się z gabinetu owulacyjnego. Tak właśnie mówiłem, poważne następstwa. A Szwendała nie chce drugi raz przepraszać Litwinów, jak za tego Ligowskiego. Kogo? No nie dalej jak miesiąc temu musiałem kajać się wobec sąsiadów, że Ligowski zajął przed laty kotłownię w Wilnie. I to na dodatek słusznie. Ale nasza mniejszość wzywa większość. A poza tym komuna pod bramami. I znów, czy nie zauważacie państwo, że Szwendała to przepowiedział? Przepowiedział, wódz, przepowiedział! Zawołał majordomus Wachmistrzowski, a ksiądz Szczypiura skinął głową tak energicznie, że jego birecik poszybował aż na alabastrowy żyrandol. Litwa, ojczyzna moja, kto cię stracił? Zacytował smętnie profesor Hajduczek. Sam Judis. Pochwaliła się erudycją Aurora, ale profesor, nie słuchając nikogo poza sobą, mruczał dalej. O czymże przyjdzie dumać na paryskim bruku, unosząc z kraju uszy pełne potępieńczych swarów w czas morowy. Morowe czas to będzie miał pan profesor. A to czemu? Przecież wyjeżdża do Paryża, bo dostał tam katedrę na uniwersytecie. A pierwszy Polak od śmierci Mickiewicza. Tego największego poety, naszego i litewskiego. A to Mickiewicz już nie żyje? A tak się dobrze ostatnio trzymał. Wachmistrzu, kiedyś mi dowiedzieli pana Czesława. Miłość wszystko wybaczy. Czy to dobrze, czy raczej niedobrze? Zastanawiała się prezes Wilgotna na posiedzeniu gabinetu. Bardzo niedobrze. Stwierdził Wacek Muroń. Postkomuna nas odskrzydla. Ja uważam, że bardzo dobrze. Sprzeciwił się tej koncepcji Mieszałek Chrzanowicz. Jakże to, panie Mieszałku? Po pierwsze, zostaliśmy ostrzeżeni. Ale za jakże wysoką cenę. Po drugie, tamtejsza lewica ciepłownicza może być bardziej skłonna do współpracy niż nacjonaliści. Rzeczywiście, jest to jakaś interpretacja. A w końcu prądowi jest obojętne, jakim kablem płynie, byleby trzaskał licznik. Cóż za pragmatyzm idealisty. Jeśli panu Bogu spodobało się, żeby komuna zwyciężyła w stopniu hydroenergetycznym w Kownie, to ukośmy się, albowiem wyroki opatrzności są niezbadane. A propos niezbadanych wyroków, może byśmy tak powołali jakąś komisję w sprawie tej afery. Wszyscy zgodzili się, że jeszcze jedna komisja nie zaszkodzi. A potem udano się do byłego prezesa Małopolskiego, który choć Władzio, zwykł bankietować z okazji Tadzia. Hemofon, transporter opancerzony, bazuka, stringer, skut, haubica. Czy wy nie przesadzacie z tymi prezentami w jednym stylu? Przecież ja walczę o pokój. A propos pokoju, rozmawiałam już ze stolarnią w Oslo i naprawdę trudno będzie panu załatwić pokojową nagrodę mebla w tej pięciolatce. To co, wykreślamy z naszego programu hasło przyspieszone wybory? Zapytał smętnie były nadinspektor Tacierewicz. Oczywiście. Chciał powiedzieć mecenas Ojszewski, ale gąsiorkowie go ubiegli. W żadnym wypadku. Dziś wygraliby lewo ciepłownicy lub CPN, albo inni ludzie dyspozytora. Oczywiście. Zamierzał przytaknąć Ojszewski, ale wtrącił się ministrant Adonis. Ja się nie bał wyborów. A to czemu? Bo na Kowieńszczyźnie w tych wyborach w zasadzie nie było wyboru. Mając z jednej strony agentów tajnych, jak ta pani Prusa Kolep, czy dyspozytor Landsberski i jawnych, jak Olgierdas Breżniewskas, naród wybrał mniejsze zło, czyli agentów jawnych. Gdyby były tam zdrowe siły... Zdrowe siły najbardziej dostały w dupę. Nie przekroczyły minimum ciepłowniczego i spadły na śmietnik historii. Oczywiście. Otwierał już usta mecenas Ojszewski, ale zamiast powiedzieć, wychylił duszkiem kieliszek eukaliptusówki. Moim zdaniem z zaczarowanego kręgu agentów jest tylko jedno wyjście. Wysłać ich za krąg polarny? Rewolucja? Wysunąć przeciw nim jeszcze lepszego agenta. Ach, Kuklinowskiego. Wysłaliśmy mu zaproszenie. Niech przybędzie. Na jakie stanowisko? Prezesa. Tego się bałem. Bo taki jest trend światowy. W gazowni Belgrad szefuje Internacjonał. W rumuńskiej energetyce podobnie. Czy w Rumunii w ogóle jest energetyka? Tylko patrzeć, jak do Górnej Wołgi wróci car. Oczywiście, nie mam nic przeciwko Kuklinowskiemu. Ale podobno on pracował dla 10 wywiadów energetycznych naraz. No, więc fachowiec. Oczywiście. Chciał po raz kolejny powiedzieć Ojszewski, ale ugryzł się w język, gdyż jako prawnik wiedział, że sytuacji oczywistych nie ma. Na Pińsk! Na Suwałki! Na Suwałki! Na Suwałki! Z okna dobiegły egzotyczne głosy. To zwolennicy wielkiej energetyki litewskiej szukali dla siebie schronienia w naszym gościnnym podregionie ciepłowniczym. Dyskusja trwa na łamach od Karpat po Hel, czym była właściwie stara PRL. Padają argumenty z pewną monotonią. Rajem dla leniwych, ruską półkolonią, dziesiątym mocarstwem, bądź w sojuszu siła. Mnie łatwiej odpowiedzieć, czym jednak nie była. Nie była całkiem polska, bo czułej opieki dostarczał jej okupant przez prawie 3 wieki. O Rzeczpospolitej trudno rzec pół słowa, kiedy nie ma Wilna, Lwowa i Kijowa. A co do ludowej, cóż, kpina się kłania, gdy lud nie miał, jak wszyscy, w niej nic do gadania. Tu ręka aż świerzbi, by pisać gorliwie, że wspaniałej PRL nie było właściwie. I tylko nim to skrobniesz, pomyśl, mój człowieku, gdzie żyłeś, co robiłeś ostatnie pół wieku. Jak wznosiłeś, wzmacniałeś wśród haseł, dogmatów krzyżówkę domu partii i domu wariatów. Zjadłeś zęby i młodość, zarobiłeś astmę i już nie wiesz, czy cudze było to, czy własne. Bo choć dziś na śmietniku, to w głowach tak wielu śni się sen nieprzespany, sen o PRL-u. Pamięta pan, panie Juruś, ten stary żart? Na pewno pamiętam. No przecież jeszcze nie powiedziałem jaki. No ale w kółko opowiada pan 5 tych samych. A o czym ten będzie? No, o zegarkach. Wiem. Ciężkie czasy, powiedział żołnierz radziecki, zdejmując zegar z wieży zamkowej w Warszawie. Ciepło, ale nie. Mnie chodziło o ten drugi. Facet widzi kolejkę i pyta, za czym stoicie? Tak, a stojący odpowiada, rzucili zegarki radzieckie. No, to ten pierwszy mówi, to ja też stanę, może i mój przywieźli. No dobra, ale po co pan to odgrzewa? Bo widzi pan, w tych żartach była głęboka mądrość i dalekowzroczność zarazem. No rzeczywiście, z tym, że zegarków nie oddają, jak na razie. Ale akta, tak. Masz pan pojęcie, co się dzieje? Ribbentrop z Mołotowem w grobie się przewracają. Ależ wielka rewelacja. O tym pakcie, panie Jędruś, od lat wie każde dziecko. A że Ruscy dopiero teraz przyznają... Ale te inne dokumenty, proszę pana, ile mitów padnie? Na przykład? No, że nie było żadnego zagrożenia interwencją w 81 i stan wojenny zrobiono nam na ochotnika. No, może tak być. A w 56 cały ten październik, no to też pic na wodę, fotomontaż, bo Gomułka był agentem Stalina grubo przed wojną. O, wcale się nie zdziwię. Nie. Będą, panie Juruś, takie niespodziewanki, że niejednemu oko zbieleje. Ojej. Jak wyciągną wszystkich agentów. Słyszałem. Podobnież agentem Bolszewi był i Martin Bormann, i Peron. Który Peron? No ten z Argentyny. No idąc tym torem, to się może okazać, że i Churchill, i Roosevelt... Możliwe. Ile spraw stanie się, proszę pana, jasne. Jak się zdekomunizuje historię, to się okaże dopiero, kto był kim, a nawet who is who. Wie pan, ja jestem skłonny uwierzyć, że ten stan wojenny wprowadzili nasi, na ochotnika. Że Wasilewska siłą, proszę pana, zmusiła Stalina, żeby zrobił Polskę ludową. Że przez te wszystkie lata to nasi zarządcy upierali się przy integracji socjalistycznej. Oddawali pół darmo węgiel, zachęcali do kontrybucji i wywózek. A bolszewik, proszę pana, ustępował pod presją. No, takie są fakty. Takie są. Ale czy przedwojenni komuniści też sami domagali się dla siebie najwyższych wyroków za swoją przestępczą działalność? A jak pan myśli? Przecież gdyby chcieli ocalić swą skórę, to by wiali na zachód, nie na wschód. A swoją drogą, jeśli Bormann był agentem Stalina, Stalin kapusiem ochrany, ochrana robiła dla wywiadu japońskiego, a Japończycy siedzieli w kieszeni CIA, Amerykanie byli penetrowani przez Mussoliniego. Mussolini to człowiek Londynu, a Intelligence Service służyło komunie już od czasów Lenina, który jak wiadomo był szpiegiem niemieckim. To co z tego wynika? No? Że Bormann, proszę pana, pracował dla Bormana. Wie pan, jak już nie wiadomo, kto za tym stoi, to wiadomo, że stoją za tym masony. Ale w tych teczkach przekazywanych przez Moskwę ani słowa o masonach. No i to masz pan najlepszy dowód. Świat to jeden wielki, głupi dowcip. Odgrzewany. Poradnia poza małżeńska. Jak wiadomo, kłamstwo jest matką wszystkich grzechów. Osobiście brzydzę się fałszem bardziej niż przeterminowaną sałatką jarzynową. Bywają jednak sytuacje, kiedy mijanie się z prawdą jest jedyną szansą uniknięcia bolesnej kolizji. I wówczas pada pytanie, jak kłamać? Tak, żeby się nie wydało. Prowadzenie życia zmultiplifikowanego, podwójnego, potrójnego, o którym teraz mówimy, wymaga stalowych nerwów, piekielnej precyzji i anielskiej cierpliwości. Powiedzmy, że wrócimy do domu w porze niestandardowej i żona zapyta, gdzie byłeś? Co możemy odpowiedzieć? Przedstawiamy starannie przygotowane alibi. O 16.11 wyszliśmy z biura. O 16.14 spotkaliśmy na ulicy kolegę z wojska, z którym udaliśmy się na jedną kawę do lokalu Euforia. Uwaga, wcześniej sprawdzić, czy nie ma tam akurat remontu. Przegadaliśmy 4 godziny 20 minut, wypijając 3 kawy, 2 herbaty, konsumując do tego jedną wuzetkę, jedną Stefankę i przydrożnego hot doga. Po odprowadzeniu kolegi na dworzec okazało się, że odszedł już jego pociąg do Suwałk. Sprawdzić, czy nie był przypadkiem tego dnia odwołany. W związku z czym przegadaliśmy w poczekalni następne 6 godzin. Uwaga, należy być przygotowanym na pytania pomocnicze, na przykład. A ile ma lat? Tu za żadne skarby nie odpowiadaj automatycznie. 22. Tylko zastanów się chwilkę. Uśmiechnij między jedną a drugą łyżką i wycedź. Dokładnie tyle samo, co twój mężuś. Przecież to kolega z wojska. Metoda trzecia, bardzo niebezpieczna, polega na dawaniu odpowiedzi wymijających. Gdzie byłeś? A jak myślisz? Czy ja ją znam? Nie kontroluję twego towarzystwa. Jestem tolerancyjny. Ty mnie już nie kochasz. Ale skąd taki pomysł? Rozwodzimy się? Nie odpowiem na żadne pytanie bez uprzedniego skontaktowania się z moim adwokatem. Natomiast znajomy katolik, alkoholik, preferuje metodę czwartą. Po południowej niewierności, wracając do domu, spożywa w bramie pół litra. Na zapytania żony reaguje ciosem w szczękę, po czym dzięki niespożytej energii odrabia obowiązki małżeńskie i szybko zasypia. Dzięki temu, mimo ewidentnie prowadzonego podwójnego życia, jego małżeński związek trwa zgodnie i szczęśliwie 25 lat, czego sobie i państwu życzę. Mili państwo, pośród licznych opowiastek satyrycznych, z których nieraz miły słuchacz mój się śmiał, nie publikowałem słodkiej i nie głupiej anegdotki o facecie, który ze mną w szachy grał. O typku, który ze mną w szachy grał. Choć nie wąsko był obryty, znał roszady i gambity, bo teorie z mądrych książek kuł od lat. Grałem z nim bez przyjemności, bowiem grywał słabo dość i już po paru ruchach mu mówiłem mat. Po paru ruchach mu mówiłem mat. Aż tu facet dnia pewnego krzyknął mnie, że dosyć tego, że to jakiś podły spisek miejsce ma. Bo konkretna i realna sytuacja aktualna żąda, by wygrywał tylko on, nie ja. Na protesty mnie czuły rzekł, zmieniamy gry reguły, bo nie wytrzymują one życia prób. Od tej pory nie ma skuchy na twój ruch. Trzy moje ruchy, a za każdy zbity pionek bierzesz w dziób. Za każdy zbity pionek bierzesz w dziób. Na krzesełku się poprawił, za plecami mnie postawił, byków trzech, na widok których trzęsie febra. Trzy figurki naraz ruszył, dziób mnie puchnie, płoną uszy. A najśmieszniejsze, że on chyba znowu przegra. To był Wojciech Łynarski, a ze mną ciągle pozostaje Maciej Rosalak i jego wspaniała książka Tsunami Historii. Mówiliśmy o wielu żywiołach, które wpływały na dzieje ludzkości, ale można powiedzieć z jeźdźców apokalipsy przenosimy się do ich koni i innych tym podobnych zwierzątek. Okazuje się, że nie tylko ogień, woda, powietrze, ziemia, ale również zwierzęta odgrywają ważną rolę w historii i zdaje się na pierwszym miejscu jest koń. Tak? To zależy dla kogo. Są koniarze, są psiarze, no, ale są ja też mówię... kociary. Tak, ale, tak. Ale i gołębiarze. Rola kota jest w historii zazwyczaj mała, natomiast chyba, że w najnowszej, natomiast rola konia no przeważająca. Wejście chyba Hetytów na arenę dziejową rozpoczęło się chyba łącznie z dźwiękiem kopyt końskich. No tak, z tym, że jeżeli chodzi o znaleziska w grobach, to odkryto kości końskie mniej więcej 5,5 tysiąca lat temu. Oczywiście w wielkim stepie, czyli tym rozciągającym się od Korei aż po Wołgę, olbrzymim obszarem traw, pastwisk, wzgórz, stepów. Ale te konie jeszcze były po pierwsze za małe, żeby je dosiąść. Poza tym trzeba było wynaleźć strzemiona, trzeba było wynaleźć najpóźniej chyba z wszystkiego homonto, uzdę i tak dalej. Szybko przeskakujesz z epoki na epokę, prawda? Mija stulecie semafor rewolucji, nie trzeba glory, nie trzeba dumnych metafor. Tak. Nie, nie, to tak szybko nie było wszystko. Natomiast oczywiście koń był towarzyszem człowieka tam, gdzie był najbardziej potrzebny, czyli właśnie na wielkim stepie. Natomiast na pewno dość szybko powstawały inne rasy końskie i to powstawały, dobrze to mniej więcej sytuujesz, na Środkowym Wschodzie, ale zanim jeszcze powstali Hetyci, z ich słynnymi rydwanami, to tak zwanej katafrachci, czyli ciężka jazda, pojawiała się zarówno u Partów, u Persów, jak i u innych ludów. I oczywiście były to już konie większe, cięższe niż te konie stepowe, aczkolwiek tych koni stepowych absolutnie nie można lekceważyć. One były szalenie, szalenie wytrzymałe i odporne na mróz, na jedzenie, którego nie musiały mieć wcale w najlepszym gatunku i tak dalej, i tak dalej. I one w zasadzie, tego typu konie były używane przez przez Hunów, Mongołów, no właśnie, a nawet przez jeźdźców armii sowieckiej, prawda, idących w 20 roku. Ale właśnie chciałem powiedzieć, że konie odgrywały przeważającą rolę w tych zderzeniach cywilizacji. Wspomniałeś Hunów, wspomniałeś Mongołów, ale również tych kilkanaście koni, które wylądowały razem z Cortezem na wybrzeżach meksykańskich, też przyczyniły się do upadku wielomilionowego imperium Azteków. No tak, z całą pewnością. Powiedzmy, że kiedy już chyliło się ku upadkowi Cesarstwo Rzymskie, to właściwie obserwujemy zanik tych legionów pieszych, które były podstawową siłą militarną starożytnego Rzymu, wcześniej jeszcze Macedończyków, Greków, prawda, tych hoplitów greckich. Właściwie jazda była tylko formacjami posiłkowymi w tych, tych oddziałach. U Aleksandra chyba nie. No była to oczywiście ta drużyna słynna jego pancernych towarzyszy, ale jednak falanga była zasadniczym rodzajem sił zbrojnych. Jasne. Prawda, ta piesza. Natomiast tu, jeżeli chodzi o Rzymian, to właściwie od III, IV wieku już nie tylko oddziały sojusznicze, ale oddziały organizowane przez Rzymian, konne oddziały, stanowią gro armii. I taką największą bitwą kawaleryjską była na pewno bitwa na polach katalaunijskich, gdzie Rzymianie z jednej strony i Wizgoci, jako sojusznicy Rzymian w tym wypadku, występowali przeciwko Hunom, jak również innym plemionom, również germańskim, jak na przykład Ostrogotom. I znakomita większość wojowników była wtedy na koniach. Więc jeżeli wyobrazimy sobie, że z jednej i z drugiej strony było po 200 tysięcy ludzi, tak jak niektóre przekazy świadczą. Ale historycy lubili przesadzać, to... Ale w tym wypadku, no wiesz, oni przesadzali tak, że to było pomilionowe były te armie. Natomiast prawdopodobne one były po jakieś 100-150 tysięcy ludzi każda ze stron. Wyobraź sobie, 200 tysięcy ludzi, przynajmniej ludzi na koniach, którzy znaczy, walczą wiesz, ja mam pewne wątpliwości i to zwykle Olgierd Górka atakował to Sienkiewicza po prostu aprowizacyjne, aczkolwiek prawdziwe staje się powiedzonko, gdzie przeszli Hunowie, tam ziemia nie porosła i nie chodziło bynajmniej nawet o zjedzenie trawy, tylko o tym, że ta armia taka milionowa zżerała jak szalańcza wszystko to, co mieli miejscowi lokalni mieszkańcy i na parędziesiąt lat głodowa pustynia się. Tak. No, można mieć zastrzeżenia do relacji Jordanesa, prawda? Mm-hmm. Ale mimo wszystko to jednak to były relacje historyczne, które to nie były mity. Tak, oczywiście, ale nie, pamiętaj o tym, że historycy współcześni Władysławowi Jagielle mówili o milionach, które rzekomo po stronie policji stawały, a dzisiejsze obliczenia mówią, że to jest po 20 parę tysięcy z obu stron, a i tak była to jedna z największych bitew średniowiecza. No tak, z tym, że pozostaniemy jeszcze przy tych wielkich plemionach koczowniczych. Mm-hmm. Mongołowie, kiedy napadli na kalifat bagdacki, mieli z całą pewnością 150 tysięcy ludzi, ale to z całą pewnością. I przemieszczanie się tak olbrzymich mas konnicy mongolskiej było faktem już wcześniej od Dżingis Hana, prawda, który był dziadkiem Hulagu Hana, który napadł na Bagdad. I to były takie masy jeźdźców. Więc Hunowie, którzy byli poprzednikami Mongołów, na pewno to nie były oddziały kilku tysięcy jeźdźców. To jasne, nie. Ale słuchaj, czas nas trochę goni. Chcę od tych dużych zwierząt przeskoczyć do zwierząt małych i jednym z bardziej fascynujących tematów poruszonych w twojej książce to jest kwestia tych malutkich zwierzątek, a właściwie takiej symbiozy trójki zwierząt. Szczura śniadego, pchły, która gnieździła się w jego futrze i pasożyta wewnątrz tej pchły, czyli Pasturella pestis, czyli pałecznika dżumy. Czyli mówisz o czarnej śmierci, tak, która spustoszyła średniowieczną Europę w XIV wieku. No, nie tylko, bo za Justyniana to prawdopodobnie też była czarna śmierć. No, ona do XIX wieku odżywała dżuma w Europie. A nie, to się tu z tobą nie zgadzam. Być może, ale to nie była ta wielka dżuma. Słuchaj, nie, oczywiście, że nie, ale zlikwidowano dopiero zarodki epidemiczne dżumy dopiero w XIX wieku. Tak, ale czy wiesz, dlaczego skończyły się wielkie epidemię i zaraza, która strawiła Londyn, opisana przez Defoe w dzienniku roku zarazy, przestała zagrażać Europie? Przypadkowo się o tym dowiedziałem. Mówisz o wodzie? Nie. Mówię o szczurze wędrownym. Aha. Szczur wędrowny, który w połowie XVII wieku przepłynął Wołgę, wygryzł, czy tam zagryzł szczura śniadego. Pchły ze szczura śniadego nie przechodziły na wędrownego. I ta wielka, potem mogła być zawleczona w jakiś tam sposób, ale ta wielka, te wielkie cykliczne epidemie dżumy skończyły się właśnie po tej wielkiej londyńskiej zarazie. Potem cholera zaczęła spełniać tą rolę wielkich epidemii. Natomiast już nie dżuma. Słuchaj, no i Hiszpanka, która dotknęła ludzkość w większym stopniu niż pierwsza wojna światowa. Tak, to zresztą czyli zawsze... Czyli epidemia grypy. Tak. Która atakowała zresztą ludzi młodych i zdrowych. Więc nie... To kolejna sprawa, sprawa tych właśnie zderzeń cywilizacji polegająca na tym, że choroby w jednym kręgu kulturowym mało groźne są zabójcze dla innego kręgu kulturowego i gdzieś znowu już wyczytałem, pewnie to może to się zainteresować, skąd murzyni w Ameryce. Nie dlatego, że byli bardziej robotni od Indian, tylko po prostu żyjący w tym naszym kręgu byli odporni na europejskie choroby. No tak, tak, tak. Słuchaj, ale jest to niesamowita sprawa, czy zamierzasz to kontynuować w jakiś sposób? Oczywiście, że zamierzam kontynuować i właściwie odruchowo niemalże sięgam do kolejnych książek, które pogłębiają wiedzę na ten temat. Jak zauważyłeś, prawdopodobnie opisuję tu między innymi różne bitwy, różne wojny, różne tam wyprawy i wpływ pogody, klimatu, zimna, ciepła, deszczu, błota i tak dalej na wyniki. I na przykład stosunkowo niedawno dostałem do rąk taką książkę Cornwella na temat bitwy pod Waterloo, która jak wiadomo została przegrana przez Francuzów przede wszystkim dlatego, o czym piszę, że 2 godziny została opóźniony szturm Francuzów przez Napoleona, który chciał dać wypocząć żołnierzom nękanym przez całą noc, przez potworną burzę nocną, kiedy oni tam się na to pole zjawili. Anglicy mieli o wiele więcej czasu do wypoczynku. Tymczasem Cornwell opisuje o tym, że artyleria francuska straciła połowę swojej mocy przez to, że po każdym strzale armaty grzęzły w błocie, czyli trzeba je było ustawiać na nowo, w związku z tym była 2 razy mniej skuteczna. Musimy zwolna kończyć, ale refleksja mi się nasuwa, że też gdyby była inna pogoda w czasie bitwy pod Żółtymi Wodami, prawdopodobnie problem powstania Chmielnickiego skończyłby się dla nas zdecydowanie bardziej pomyślnie. Drodzy Państwo, naszym gościem był Maciej Rosalak. Strasznie Ci dziękuję i zapraszam ponownie do naszego ulubionego ciągu dalszego. Dziękuję bardzo. W pomarańczowo-złotym Singapurze w burze, gdy deszcz gorący trąca liście palm, a pociemniałe niebo z ziemią łączy oparów zenitalny szal. Gorąco otępiałym Singapurze, w burze, pod wiatrem gną się bababów pnie. Tam sercem uwięzionym w moskitierze przyzywam imię tłe. Tam, dajdram, radiudududam, tim, tam. Zakwitła gdzieś w tropikach tęsknota moja dzika, nostalgia po przejrzystych tamtych dniach. Tu dzień jest wciąż za długi, tu krzyczą wciąż papugi, a deszczu smugi biją w dach. Tu bredzi wciąż malaria, jak ryba w snu akwariach. Chcesz głową dziko tłuc w zielonym szkle. Wciąż błagam twojej łaski. Z wysiłkiem składam głoski, a małpie wrzaski, wrzaski, wrzaski słyszę w tle. Tam, tam, tej ram, ra-ry-ry-ry-ram, tam, tam, tam, tam. W pomarańczowo-wonnym Singapurze, w burze, gdy deszcz gorący plącze szturylian. Tam z głową ociężałą od odurzeń wspomina ciebie pewien pan. W zielono jadowitym Singapurze, w burze, schronienia szuka zmokły rajski ptak. A mokra zieleń nurza się w purpurze, kolorze twoich warg. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Tu kwitną orchidee. Nic więcej się nie dzieje. Nadzieje moje już daleko gdzieś. Dalekie me rozpacze i nie wiem, czemu płaczę, a łzy porasta żółta tropikalna pleśń. Tropiki, erotyki, tu tylko człowiek dziki odnajdzie drogę swą w gorącej mgle. Ja pewno znów się zbłaźnię przez tą niestety nadmiernie wybujałą wyobraźnię. A może właśnie za to pokocha pani mnie. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Szanowne radio, no i mamy wymianę ekip w Ameryce. Od sołtysa w górę. Prognozy od początku wskazywały na Clintona, lecz dopiero na 14 dni przed wyborami, kiedy słupek prognozy wyborczej ukorzenił się na dobre po stronie Clintona, nasz człowiek w Ameryce, Zbigniew Brzeziński, opowiedział się za demokratami. To się nazywa dalekowzroczność, dwutygodniowa. A Polacy miejscowi? Cóż, zawsze Polacy jak dzieci i mój sąsiad Zdzisiek. Na pytanie, kto wygra, odpowiadali Bush. A dlaczego? No bo nasz lubi, tak? Sam zaś zwycięzca, odwołując się do średniego pokolenia, powoływał się na Woodstock i dzieci kwiaty. Spotkał się w związku z tym z zarzutem, że palił marihuanę. Tak, paliłem, krzyczał młodzieńczo Clinton, ale się nie zaciągałem. To ja se teraz zapalę. Sympatyk. Podskryptum. Kruczek jeden z dawnych prominentów, powiedział, że stan wojenny musiał być wprowadzony, bo Solidarność pałała chęcią odebrania władzy, a władzy się przecież nie oddaje, stąd pałowanie. Podskryptum sekundo. A Bush pokazał, że można i życzył jeszcze wszystkiego najlepszego, jak u cioci na imieninach. I jeszcze przyrzekł, że pomoże nawet tort pokroić. Podskryptum tercio. Gdzie ta nasza premier się chowała, będąc dzieckiem, skoro w Bundestagu w trakcie przemówień okazało się, że mówi po niemiecku z akcentem francuskim, po francusku z akcentem rosyjskim, po angielsku z niemieckim, a po polsku z poznańskim, gdyż stąd pochodzi, jak sama nazwa wskazuje, i mój Zdzisiek też. Wam formację. Nam formację? Informacje kabaretu chyba nie. O! Na ulicach Trójmiasta pojawiło się stado dzików. Nie można nic z nimi zrobić, bo nie ma nabojów ze środkiem usypiającym, a nawet jakby były, to nie ma odpowiedniego karabinu. I tak można bezkarnie ryć w kolebce etosu. Pan Stanisław Kaczmar ze wsi Chorotyniec twierdzi, że regularnie co miesiąc spotyka się z Matką Boską. Według relacji Kaczmara Matka Boska popiera prezydenta Lecha Wałęsę. Dowódca grupy Biura Ochrony Rządu zabezpieczającej pobyt pana prezydenta w MON został w ramach akcji zamknięty przez własnych podwładnych w toalecie. dzielny oficer nie zawiódł i przy pomocy łączności radiowej kierował skutecznie akcją z tego niezwykłego stanowiska dowodzenia. Nie naskarżyło na Nowy Świat, że zamieszcza ogłoszenia salonów masażu erotycznego. Nieładnie, panowie. Prawica też ma prawo do odrobiny miłości bliźniego. Oferta dla oczekujących na własne M. Przebojem targów budowlanych w Krakowie była psia buda za 1 600 000 zł. I tu leży pies pogrzebany. W Nowym Sączu odbył się konkurs Miss Świętych 92. Jednym z punktów konkursu było żonglowanie aureolą. O! Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze, może mi pan wyjaśnić, o co chodzi z tym stanem wojennym? Rosjanie twierdzą, że nie przygotowywali interwencji, a ponad połowa społeczeństwa dziękuje generałowi Jaruzelskiemu za ocalenie ojczyzny. Jest pan pewien, że nie przygotowywali? Tak piszą. No ja czytałem, że Czesi byli zwarci i gotowi. Mieli powody. Chodzi panu o to, że w 68 czterech naszych komandosów zneutralizowało ich armię? Właśnie i bardzo żałuję, że w 81 nie wzięli odwetu. Nie rozumiem. Niech pan sobie wyobrazi. Hela Wondraczkowa w czołgu T-54. No poezja. Wygłupia się pana. Ja się poważnie zastanawiam, za co dziękować generałowi. To proste. No na przykład? Młodzież za płatną oświatę. No fakt. Solidarność za władzę. No powiedzmy. KPN za to, że jest w parlamencie. No zgadza się. Bezrobotni za wolny rynek. Prawda? Emeryci za zasiłki. A komuniści? A komuniści za to, że mają szansę wygrać następne wybory. O cholera, jak tak się czasem zastanowię, to żałuję, że ci Ruscy nie weszli. A ja, że wyszli. Były wybory, które trudno jest zapomnieć, bo chyba wszyscy poszaleli do imentu. Na fali tej o sąd się zwrócił ktoś i do mnie, co myślę o tym najważniejszym z prezydentów. Cóż, musi wiele się nauczyć, ja mu na to, jak wszyscy, co o gospodarczym marzą cudzie i jest, jak każdy biedny człowiek, demokratą, dlatego właśnie go poparli prości ludzie. Rodzinę ma w porządku, a to ważne sprawy, jest religijny, co też się podoba wielu i chyba zdoła doprowadzić do poprawy, gdyż dowiódł, że potrafi mocno przeć do celu. Jest impulsywny, może aż zbyt. I sport lubi, tak jak w ping-pongu, reaguje w okamgnieniu i nie przeszkadza mu, że naród o nim mówi dość poufale i zdrobniale, po imieniu. Żadnych uprzedzeń do murzynów nigdy nie miał. Po wypowiedziach łatwo go rozpoznać w tłumie, lecz jego język dosyć trudno mi oceniać, bo bardzo często go po prostu nie rozumiem. I mógłbym ględzić jeszcze jakiś czas w tym tonie, lecz mój rozmówca chciał upewnić się na szczęście i przerwał mi. Pan mówi o Billu Clintonie. A skąd odparłem na to? O Lechu Wałęsie. Jest dobrze, mówił Czesław Szwendała, wpatrując się w twarze najbliższych współpracowników. Oczywiście, wodzu, no pewnie. Podchwycił w mieniu oka major domu Zwach Mistrzowski. Nikt nam nie podskoczy. Z nami Straż Ciepłownicza i Żandarmeria Gazowa. O, i służba zagraniczna. Wtrącił profesor Szczypaczewski. I w ogóle cała zagranica. Dorzucił Jan Sebastian Czarnicki. Tak, po raz pierwszy w historii jest taka sytuacja, że w ogóle nie mamy wrogów ani blisko, ani daleko. No, to znaczy nie mam pewności, jeśli chodzi o mieszkańców Nowej Kaledonii, ale... Ale zaraz. A w takim razie co z naszą doktryną obronną? Jak to co, wodzu? Opracowujemy ją na wszelki wypadek przeciwko przyjaciołom, tak? Jest bardzo dobrze, zapewniała pani prezes Wilgotna przed frontem liderów ugrupowań wchodzących w skład szerokiej koalicji sił. Od nieprzeszkadzających zarządowi po wspierających go ciepłą obojętnością. Wskaźniki drgnęły w gospodarce. Mówią, że wychodzimy z dołka, powiedział wiceprezes Gawryszewski i zaczerwienił się, albowiem słowo dołek kojarzyło mu się, jak każdemu katolikowi, dwuznacznie. I nareszcie będziemy mieli prawdziwe bezrobocie, zachrypiał Wacek Muroń. I pan się cieszy? Rozumiem ekonomistów, którzy przypuszczają, że prawdziwe bezrobocie wymusi wzrost wydajności. Ale pan, panie Wacku, pan, który każdego biedaka traktuje jak bezdomnego psa... Bardzo przepraszam, ale przemawia przeze mnie kucharz. Dotychczas przechodzono do mojej stołówki dla pizzu. Teraz będą przyładzić z konieczności. Wzrasta popularność zarządu w masach, zauważył profesor Hajduczek. Żeby jeszcze księdza mniej wtykali nos w nasze sprawy, odezwał się Ronald Duck Libertyn, który ostatnio przeszedł na pozycje antyklerykalne i nawet odgrażał się, że jeśli przypadkiem zajdzie w ciążę wskutek gwałtu, to ją usunie. Ale któż by chciał gwałcić Ronalda? Ronald to odchodząca epoka republikanów. Dziś w górę idą akcje demokratów, powiedział Bolek Hell, który ostatnio lubił nazywać siebie Billy. Nawet chłopi przycichli. Bo jak co roku zapadli w sen zimowy, poinformował Waldy Kargul. Jest świetnie! Wołał ławnik Cimoszko. Nareszcie koła historii znów kręcą się w lewo. Nigdy nie może być tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej, Wołodia. Przyhamował ławnika harcmistrz Kieruzelski, który jako perfekcjonista nie lubił przedwczesnego entuzjazmu. Do władzy wrócimy, kota popędzimy. Cimoszko, najwyraźniej pod wpływem spożycia, zanucił pieśń z filmu Pięciu energetyków i kot. Był taki czas, ale dawno chyba nie jest, odśpiewał eks-sekretarz Krabowski motywem innego serialu. Rumunia, Litwa nie czynią wiosny, a na wiosnę, jak się okaże, że sobie nie radzą, to co wtedy? Czyli dbajmy o naszą sytuację, która jest komfortowa, albowiem za nic nie ponosimy odpowiedzialności, a rośniemy w siłę i nam samym żyje się ostatni, ale przepraszam, towarzysze, czas na mnie. A dokąd to, nasz niekoronowany inspiratorze? Na przesłuchanie, towarzyszu Fredziu, na przesłuchanie. A tym razem o co chodzi? Znów o te nieszczęsne akta? Obawiam się, że będą chcieli wyciągnąć ze mnie, co takiego powiedział mi ojciec chrzestny podczas wizytowania katakumb siłowni Watykan. A ja zeznaję pod przysięgą. O kurde! Można się zawsze zasłonić tajemnicą spowiedzi! Jest rewelacyjnie! Były nadinspektor Tacierewicz cieszył się jak dziecko. A to czemu? Mecenas Ojszewski nie podzielał zachwytu. Zarząd trwa, nam sił nie przybywa. A Szwendała z Górnej Wołgi dostał takie teczki, że nasze nie mogą posłużyć im nawet za okładki. Po pierwsze, nie odbył się koniec świata, chociaż miał. A to pan w to wierzył? Na wszelki wypadek przyjąłem odnośne sakramenty. Oczywiście. Po drugie, nasze akcje spadły już tak nisko, że mogą się tylko podnosić. O, niestety. A po trzecie, serce rośnie, kiedy patrzę, jak nisko upadli gąsiorkowie. Frakcja im się sypie, nikt z nimi poważnie nie pogada, a teraz zabierają im dach nad głową. To nie bagatela. Przecież to nasi potencjalni stronnicy. I dlatego cieszę się, że wkrótce skruszeją i ich frakcja z naszą frakcją. O, mój Boże, wszystkiego dwa głosy więcej. Jest fatalnie. A Uroro, o czym ty w ogóle a my myślisz? Nie umiesz skonstruować poprawnie jednego zdania. Ależ ja się staram, wujku. Aurora Szwendałówna, spuściwszy wzrok, stała przed Michasiem Adamikiem, swoim korepetytorem, jak trusia. Dyscyplina, za mało dyscypliny. Odezwał się drugi z korepetytorów młodej Szwendałówny, Mieszałek Chrzanowicz. To trzeba rózeczki, grochu do klęczenia, a nie... Co to jest? Co to jest? Ojej, maszynopis powielony. A to widzę, bo znam się na samizdatach, ale nie widzę ty tu. Co ty czytasz, dziecinko, w czasie pozalekcyjnym? Ojej, no to co wszyscy? Pamiętniki Teodozji P., tej dziennikarki, co postanowiła z reporterskiego obowiązku przelecieć całą Radę Ciepłowniczą. Obie izby! O matko sałatko, zgorszenie! A może pan Mieszałek jest ciekaw, jacy są jego najlepsi ludzie? No jacy, dziecinko? No, to nie najlepsi. Co? W łóżku. No, a to zdaje się, że mamy kolejny kryzys ciepłowniczy. Który z was to zrobił? Kto ją wynajął i opłacił, co? Majordomus piorunował wzrokiem liderów OPO i propozycji, zwołanych tajnie na konspiracyjną operatywkę. Przecież my jesteśmy libertynami tylko w ekonomii. Podejrzewanie nas jest po prostu śmieszne. Teodozja P. jest wytworem własnej fikcji literackiej. Wiem, że podejrzewacie lewicę, ale przysięgam na Trójcę Świętą Marksa, Engelsa, Lenina, że nie mamy z tym nic wspólnego. Obok paru prywatnych doświadczeń. Redaktor Turban? Też się wypiera. Oczywiście nas też nie można podejrzewać, gdyż posługiwanie się brukową literaturą w celu szkalowania najdłuższych, chciałem powiedzieć najwyższych autorytetów, jest sprzeczne z dobrym smakiem, etosem i rozumem. To działa przeciwko nam wszystkim, komuchy i patrioci w jednym łóżku. Oczywiście to gorzej niż teczki. Obawiam się najgorszej ewentualności. Ciekawe, no. Teodozja P. mogła działać na własny rachunek. Podobno istnieją niewiasty, które to po prostu lubią. Na moment zapadła cisza. Przerwał ją Szwendała. Mnie tak. Tak jest, wodzu, tak jest. Ty inteligentnie przesłuchasz mi tę Teodozję, wybadasz co i jak, czy nie ma jakichś tam, wiesz, dodatkowych rękopisów. A, ty to potrafisz. Oczywiście tak jest, wodzu. Zaraz ją przelecę, znaczy już lecę. Nie bądź taki narwany. Przecież jak polecisz sam, to też mi tam wpadniesz. Ja wpadnę, wodzu. No, dobra, weźmiesz ze sobą. Dobra. O! Księdza Szczypiórę. Przecież, o matko boska. W prawie każdej rodzinie, w mojej też, rzecz nierzadka, żyła z renty przeważnie jedna ciotka wariatka. Kiedy partia nasz naród zagrzewała do czynu, ciotka zwykła pod kołdrą tajnie słuchać Londynu. Kiedy ludek ochoczo biegł na każde wybory, ciocia szła na jagody lub, co gorsza, nie szpory. A gdy w świecie zadyma, ktoś coś uknął lub skrewił, jej ocena wciąż brzmiała. Za tym siedzi bolszewik. Czy to zamach, afera, piękny ruch wyzwoleńczy, to czerwona cholera. Ciociu, więcej inwencji. Dworowała rodzinka żartowała aż miło, że ciotunia ma chyzia, że staruszce odbiło. Przecież sojusz i postęp i logika dowodzi. Zamknąć babę do tworek, nim nam wszystkim zaszkodzi. Dziś, gdy wietrzą archiwa, familianty komuszki już zbierają na pomnik przenikliwej staruszki. Jakaż to intuicja,